یک شاخ گل، برنامه شماره 316. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را. بالای خود در آینه چشم من ببین، تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. ابیاتی که شنیدید چند بیتی بود از شاه غزل فروغی بسطامی، سخنسرای مشهور قرن 13. از فروغی بسطامی در برنامه‌های مختلف گلها بسیار شنیده اید و البته می‌دانید که بدون مسکین تخلص می‌کرد و پس از سفری که با دوست شاعر خود متخلص به حبیب به خراسان نمود، به مناسبتی خود به فروغی تخلص جست و حبیب به قاآنی. اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب، مهمان عزیز آمده در خانه ام امشب. از من بگریزی که می خورده ام امروز، با من منشینی که دیوانه ام امشب. شعر فروغی بسطامی از نظر انسجام و زیبایی کلام و مفاهیم بلند عرفانی گاه چنان می درخشد که گویی پرتو نافذ کلام فاخر سرایندگان عرفانی متقدم است. یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت، داد خود را زان مه بیدادگر خواهم گرفت. نعره ها خواهم زد و در بحر و بر خواهم فتاد، شعله ها خواهم شد و در خشک و تر خواهم گرفت، یا بهار عمر من رو بر خزان خواهد نهاد، یا نهال قامت او را به بر خواهم گرفت. نهال قامت او را به بر خواهم گرفت. صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را. دامنی شب ها تا سهرم ستار بارد از چشم ترم، چون نقش روخم نمی شود دور از نظرم، محو تو شدم چنان که از خود بی خبرم. Ah. نبود نصیب ما جز عشق روان. کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. شاخ گلی که نثار شد شماره 316 بود که با صدای خانم شهیندخت در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از فروغی بسطامی شاعر قرن 13، ترانه از آقای ابوالحسن ورزی، ویولون و آهنگ در مایه بیات زند از آقای مهندس همایون خرم، گوینده آذر پژوهش.